ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بزرگو دوستو, تفصیلی بیان ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جنت میں رکھا, وہ بغیر محنت بغیر استحقاق کے ایک نظارہ دکھا دیا گیا, پھر دنیا میں بھیجا گیا اس لیے کہ اب اس جگہ کو محنت کرنے کے بعد حاصل کرنا ہے, اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ یہاں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. حدیث شریف کے مفہوم ہے کہ جب جبرائیل کو بنایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا, یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں تو جو سنے گا وہ تو اس میں آئے بغیر نہیں رہے گا, اتنی کشش ہے اس میں. پھر اس کے گرد جو ہے تو باڑھ لگائی گئی, جیسے فصلوں کو ہم باڑھ لگاتے ہیں نا, اس کے نیچے باڑھ لگائی گئی. ہمارے پچھلے والے ساتھی کہتے ہیں اگر تو شکور ہو لگو لکھ لو, باڑھ لگائی گئی مجاہدات تکالیف پریشانیاں, نیکی کو حاصل کرنے کے راستے میں مشکلات, برائی سے بچنے کے راستے میں مشکلات. جب یہ باڑھ لگائی گئی پھر آپ جا کر دیکھو تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اب تو بہت مشکل ہے کہ اس میں کوئی جا سکے. پھر جہنم کو بنایا گیا, اس کو دکھایا گیا جبرائیل صاحب کو, اس کی اولاکیت ہے کہ تم نے کہا یار نہ تو بار پسالا اس کے جو سنے گا وہ تو سیسا پیسے بھاگے گا, مفہوم ہے الفاظ میں نہیں توڑتا. پھر نفس کے مزے, نفس کی چاہتیں, یہ جو ہیں اس کے گرد اس کی باڑ لگائی گئی, گناہوں کے اور نفس کے مزے. ہاں جی, نفس کے چار مزے ہیں, آنکھ کے مزہ ہے اس کا, کان کا مزہ ہے, زبان کا مزہ ہے, شرمگاہ کا مزہ ہے. اس کے علاوہ اور جو ہے یہ جو ہے یہ باہ کے رخ کے مزے تھے, بس جاہ کے رخ کے مزے ہیں, بڑا بننے کے رخ کے مزے آ گئے. پھر اس کی باڑ لگائی گئی, پھر جا کر دکھایا گیا تو انہوں نے کہا, جب بھی سمجھ گیا کہ یار اللہ سے تو بچنا بہت مشکل ہے. سچ بات ہے, اگر نیکی کا بدلہ ہے اس ہاتھ دو اور اس ہاتھ لو والا ہوتا تو یہ دنیا دار, یہ گفلے باز, یہ تاجر, یہ لیڈر, یہ ہم اور آپ سے آگے ہو سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پردہ غیب میں رکھا ہے, غیب کے یقین کے ساتھ تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھنا ہے. یہ مجاہد مقرر کیا گیا, اب اس سے گزرنے کے بعد جب اس قابل ہوں گے تو پھر جنرل پر داخل کیے جاؤں گے. اب یہ دنیا جو ہے تو اس کا بنیادی مقصد جو ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مقصد انسان کا تقوی کا اعلی مقام حاصل کرنا ہے, پرہیزگاری کا اعلی مقام حاصل کرنا ہے, وہ تو ہے بنیادی مقصد. اور شروع کی حاصل کرنا اس بدن سے ہے, لہذا کھانا پینا, بیاہ شادی, مکان, حفاظت, دوائی, علاج, حکومت, انتظام, انتظامیہ, یہ ساری ضروریات اس کے گرد بنی گئی, لیکن وہ مقصد نہیں ہے. مقصد پہلی بات جو میں نے عرض کی, اور ہاں یہ کہہ دیا گیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تقویٰ کا اصول جو ہے یہ تو عبادت براہ راست ہے, ڈائریکٹ عبادت ہے, اور دنیا کے ضروریات جو بیان کیے گئے یا جس میں اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے سے چلو گے, نیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پورا کرنا, نیت ہوگی خدمت خلق, مال و دولت کا کمانا یہ نیت نہیں ہوگی, نیت ہوگی اللہ کے احکامات کو پورا کرنا کہ دکان پر میں بیٹھ رہا ہوں سچ بولنے کے لیے اور صحیح چیز دینے کے لیے. تو پھر وہ جو چیز ہے اس کو بھی اللہ پاک نے عبادت بنا لیا, لیکن اس کو عبادت بالواسطہ بنا لیا, انڈائریکٹ عبادت ہو گئی, وہ عبادت بالواسطہ ہو گئی, تو اس کو بھی عبادت میں قبول کریں گے لیکن وہ عبادت بالواسطہ ہو گئی, وہ تب بنے گی جب اس میں نیت درست ہوگی اور ترتیب درست ہوگی, اس میں اللہ کی رضا, خدمت خلق اور احکامات کو پورا کرنا. کہ میں جو دکان پر گیا ہوں سارے دن میں سچ چھوڑتا جھوٹ تو کہیں نہیں ہوا, اور خدمت کو چھوڑ کر دھوکا تو کہیں نہیں ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی دکان پر سے اٹھ کر جا رہے تھے, بیٹے کو کہا کہ تھان جو ہے اس میں سوراخ ہے, جو گاس بھی آئے گا اس کو اس سوراخ پہلے بتاؤ گے, پھر کہو گے کہ اصلی تھان کے مقابلے میں اتنی اس کی ہم نے قیمت کم کی ہوئی ہے, یہ آپ کو دیتے ہیں تو پھر کوئی لے تو دے دینا. جب بیٹے سے بات بھول گئی, والد صاحب واپس آئے, پوچھا, انہوں نے کہا کہ تھان بک گیا کہ بک گیا, کہ آدمی کو بتایا اس کا نقص بتایا تھا, او ہو جی نقص تو نہیں بتایا تھا. تو اب چاہیے یہ تھا کہ اس تھان کی قیمت جو تھی وہ نکال کر مشتبہ ہو گئی, اس کو صدقہ کر دیتے, اس آدمی تک نہیں پہنچ سکتا صدقہ کر دیتے, لیکن اللہ والے جو ہیں وہ بال کی کھال نکالا کرتے ہیں. اس دن کی ساری سارا نفع, سارا اصل در جو اس دن آیا تھا, وہ سارے کا سارا خیرات کیا, کیا اب اس مال کو میں نے نہیں لینا جس کے بکنے کے وقت جو ہے تو اس کا عیب بتائے ہوئے بیچا گیا ہے. تو پھر یہ چیزیں بھی عبادت بنے گی, لیکن یہ عبادت بالواسطہ ہوں گی, یہ انڈائریکٹ عبادت ہوگی. آپ سچ بات یہ ہے کہ آدمی کو عمل کرنے کی توفیق تب ملتی ہے جب عمل کرنے کی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اب دیکھیں, ان مسجد آپ نے بنائی یا کسی نے گھر بنایا, اسے بجلی کی فٹنگ کی, پنکھے لگائے, فریج رکھا, گھنٹی لگائی, ہیٹر رکھا, ہاں جی کولر رکھا, اور بجلی کے ساتھ کیا چیزیں ہیں جی جو متعلقہ ہیں, ایئر کنڈیشن لگایا, ساری کی ساری چیزیں مکمل ہو گئیں. اب میری طرح دیہاتی آدمی آیا, اس نے کہا جی ساری مشینیں حاجی صاحب خان صاحب موجود ہیں, کوئی چیز کام نہیں کر رہی, پنکھا ہوا نہیں دے رکھا, ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈ نہیں آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں اصل میں ایک کنیکشن نہیں ہوا. کنیکشن, یہ کنیکشن کسے کہتے ہیں؟ وہ آپ لوگوں کو درخواست دیں گے پھر وہ بجلی کا کنیکشن کرے گا. جو کنیکشن ہوا, تار جڑی, تار کو مروڑا اور رابطہ قائم ہوا, تو پنکھے سے ہوا, گھنٹی سے آواز, فریج سے ٹھنڈ اور فریج سے برف, ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈ, ہیٹر سے آگ, ساری چیزیں نکل گئیں, کیونکہ وہ قوت پیچھے جو تھی وہ آ گئی. تو قوت جو ہے انسان کے اندر, عمل جس کو, عمل پر جو قوت اس کو کھڑا کرتی ہے وہ ایمان ہے. اس لیے تصوف کے سلاسل میں سب سے پہلے جو ہے شیخ کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ مرید کے ایمان کو درست کرے. مجھے پشاور کے ساتھی نے کہا فلاں فلاں فلاں ڈاکٹر سلمان تمہارے آئے تھے عمرے پر آئے تھے رمضان میں اور مسجد نبی میں اعتکاف کیا اور ہم ان کے ڈیوٹی پر تھے کھانا پکانے کی اور وہ ہم سارا ان کا کام کر رہے تھے ماشاءاللہ جی وہ علامتی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہاں جی. تو اس لیے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ منڈی والی سے کتری والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس کے اپنی مرضی کے کام کیے ہوتے ہیں. خبر نہ ہونا میری بات خبر ہو تو دس بار خبر ہو جائے. کتری گاڑی میں رکھی ہوئی ہے تو میں نے کہا وہ میرے دل میں کہا کہ اس کو میں جانتا ہوں جو اعتکاف کے لیے آیا بس یہ نبوی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منہ کالا کرنے کے لیے کہ اس کی لاکھوں روپے کی پریکٹس ہے اور پھر جو ہے اس نے فلانے تعمیری کام میں 1 کروڑ روپے رشوت دے دی. یہ عمرہ کوئی پک پک ہے کہ جب ایمان کی درستگی نہیں ہوگی تو تو عمرے کے لیے آئے گا؟ کیوں یہ کوئی جو ہے تو وہ ہے پشاور کی پشت میں کھا کر یہ کوئی راجواڑا ہے. ایک تو راجے کا مال ہو گیا راجواڑا جہاں پر کہ کوئی ڈاکو ماکو بیٹھ جا کر بیٹھ کر ہنگامہ شروع کر دیا. یہ مسجد نبی اور یہ بیت اللہ شریف کوئی راجواڑا ہے؟ سچ میں آپ کو بتاؤں حج کرنا آسان ہے, حج کے لیے پیسے کماتے ہوئے جنت داری برتنا ہی مشکل. تو ایک جو ہے وہ ایمان ہے اور ایک اجزائے ایمان ہے. ہماری صاحبان کہیں گے کہ ایمان کے بارے میں تو کہا گیا علی ایمان اللہ یزید ولا ینقص, اس کے جو اجزاء نہیں ہیں جی بحثیت مجموعی اس کا اجزاء نہیں ہے. بغیر کہ کوئی کتابوں میں اجزاء تزینیہ لکھا ہوا ہے تو میں کہا اجزاء تزینیہ تو ان کو لکھا ہوا ہے لیکن زیادہ محققین نے اجزاء ضروریہ لکھا ہوا ہے. تزینیہ تو نہ بھی نہ ہو تو زینت نہ ہوگی, باقی چیز تو موجود ہوتی ہے نا. اجزاء ضروریہ ہے نا, بدن سارا ہو گردہ نہ ہو تو بدن تو 6 گھنٹے زندہ رہ کر ختم ہو جائے گا. باقی جواب مجھے رحمۃ اللہ کا قول ہے ایمان تو ماننا ہے کہ وہ آمنت باللہ یوم الملائکۃ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والباعث بعد الموت. تو 7 باتوں کا ایمان یہ ہے اور آمنت باللہ کما ہوا بسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی, ہاں جی, کہ سارے احکامات کو میں نے دل سے قبول کیا, زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ قبول کیا. مولوی صاحبان کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے فرض قطعی کا انکار کفر ہے اور واجب کا انکار کفر نہیں ہے اور سورت بننا عمل کرنے میں برکتی ہے اور مصطحب پر عمل کیا ثواب ہے, نہ کیا تو گناہ نہیں ہے, ایسا ہی لکھا ہوتا ہے نا جی. تو اس لیے فارغ تاثیر تکڑے مولوی کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ فرض کا انکار جو ہے وہ کفر ہے, واجب کا انکار کفر نہیں ہے. جبکہ یہ کون سا واجب کا انکار کفر نہیں ہے کہ شافعی کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے اور حنفی کہتے ہیں کہ واجب ہے. انہوں نے اس کا فرض نہیں مانا, دلائل سے اس کو واجب مانا. یا منا کا قیام جو ہے حنفیوں کے نزدیک جو ہے وہ سنت ہے, شافعیوں کے نزدیک واجب ہے. تو دلائل سے اس کے واجب نہ ہونے کو ماننا یہ کفر نہیں بنتا میرے بھائی. جب کوئی فقیر کوئی مجتہد اجتہادی دلائل دے کر کہہ رہا ہو کہ یہ واجب نہیں ہے یہ سنت ہے تو اس انکار پر کفر نہیں ہوتا ہے. لیکن کوئی کہے کہ میں شریعت کے واجب کو نہیں مانتا ہوں تو یہ واضح کفر ہے. اس سے آگے میں اور بڑھ کر بات کہوں گا. سنن کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ ترک سنن کا ترک کر دینا برکتی ہے. تمہارے مولوی سہمان فارغ التحصیل تکڑے, ان کا خیال ہوتا ہے سنت پر عمل کیا نہ کیا. ہاں, اور سعودی عرب کے نوجوانوں نے دیکھا فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں. وہ ایک اسکول کے ٹیچر نے مجھے خط لکھا کہ لڑکیاں نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتی ہیں, تو میں ان کو یہ کہہ دوں کہ کم از کم فرض تو پڑھ لیا کرو نا اگر سنت نہیں پڑھ سکتے ہو. تو میں نے اس کو جواب لکھا کہ آپ تو ترک فرض نماز پڑھنے کے بجائے ترک سنت کی دعوت دے رہی ہیں, آپ جو ہے دائے فرض کی دعوت نہیں دے رہی ہیں, آپ تو ترک سنت کی دعوت دے رہی ہیں. دوام ترک سنت موقعہ, سنت موقعہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ باقاعدہ فقہ کا فتویٰ ہے. دوام, اور پھر آدمی کہے کہ شریعت میں سنت نہیں ہے یا سنت کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو میرے بھائی کفر ہے, یہ میں نہیں کہتا ہوں. اس سگڑی بات پڑھ کر میں جو ہے تو اخبار الملحدین میں شاہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات اب میں بولتا ہوں, ان کے اقتباس میں بول رہا ہوں کہ مسواک جو ہے یہ سنت ہے, مستحب ہے, کرنے کا ثواب ہے, نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے, لیکن شریعت میں مسواک کو نہ ماننا یہ کفر ہے. اخبار الملحدین کی واضح عبارت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی سستی سے اور بے قدری سے مستحبات اور دین کے آداب کو چھوڑتا ہے یہ بھی محروم ہے. اور آداب دین شریعت کا آخری درجہ ہے. آداب آداب ہیں جی, رات کو سوتے ہوئے آگ کو بجھا دو اور کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانک دو اور پھر سو, دروازے بند کر دو, دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو. چابی سن کر آیا یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, دروازہ بند کر کے بسم اللہ پڑھا بند کر دیا, آگے بستر پر دیکھا دروازے کے پاس باتیں ہو رہی ہیں. باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ سنا تو باہر جن ہے, وہ اندر والے جن کو کہتا ہے کہ نکلو باہر میں. وہ کہتا ہے میں کیسے نکلوں, اس طرح دروازہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا, میں تو اس کو نہیں کھول سکتا. تو اسے کہا اچھا فیصلہ کرنا, ہوں فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے کافی دور جگہ, اسے بتائی میں تو وہاں جا رہا ہوں پھر وہاں پہنچ جانا. یہ صحابی صبح گئے, انہوں نے کہا جا کر کہا کہ فلاں جگہ آگ لگی ہے, جس طرح کہ اس زمانے میں تو گھوڑے کے سفر سے مشکل سے 30 میل آدمی کرتا تھا, پیدل سفر سے 15-16 میل کرتا تھا. تو نے ایسے بتایا کہ فلاں جگہ آج رات کو آگ لگی ہے. تو کیسے کہتا ہے؟ ہاں جی, کوئی شادی ہوتا تو کہتا کہ غیب کے علم خدا کو ہے کہ تجھے کشف کرامت سب کا انکار ہے, جس کو 1400 سال سارے بزرگ کہتے آئے. تو انہوں نے معلومات جب کروائی تو معلومات کے بعد جو ہے تو پتہ چلا کہ وہاں آگ لگی ہے واقعی. لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ تم دیکھا رات کو میں جو حدیث سن کر گیا تھا تو اس میں وہ دو ایک جنر بند ہو گیا تھا, وہ دوسرے سے بات کر رہا تھا, تو باہر والے نے اندر والے کو یہ بات کہی تھی, تو میں نے وہاں سے سنی تھی. ہاں جی, ذریعہ تھا کوئی, اس لیے کہتے ہیں کہ علم غیب تو یا عالم ما یعلم الغیب الا اللہ, لیکن دل کا ملن ما الغیب تو ہی حال ہے. ایک علم غیب ہے, ایک انباء غیب ہے. علم غیب تو اللہ کا ہے, انباء الغیب جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بذریعہ وہی ہیں. ہاں جی, اور جو ہے تو اولیاء اللہ کے ذریعے بذریعہ کرامت اور الہام ہیں. ہاں جی, اور ماہرین کے ذریعے بذریعہ مہارت فن ہے. آدمی سامنے آتا ہے, اس کی آنکھوں کو میں دیکھتا ہوں, میں کہہ تو اس کے گردے تو 75% ختم ہو گئے. تو بھی غیب کی بات ہے نا. ہاں جی, لیکن تجربہ ہے میرا, علم ہے میرا, اس سے میں کہہ سکتا ہوں. تو یہ بال غیب ہے جو میں نے تجربے سے حاصل کی ہے. ہاں جی, خیر جی, وہ کیا بات کر رہے تھے جی, مضمون بھول گیا. ہاں, آداب, آداب کا ترک جو ہے, آداب کے ترک کے بارے میں آپ کو بتاؤں. وہ سواد سے معزز عورت سفارش کرنے کے لیے آئی, اس کا والد صاحب میرا پڑوسی ہوتا تھا یونیورسٹی میں, تو اس نے کہا میں بڑی دکھی ہوں, بڑی غمگین ہوں, کیا بات ہوئی ہے کہ میرا دو بیٹے تھے اسلام آباد گئے سردی میں تھے, ایک میڈیکل کالج میں بھی سلیکٹ ہوا ہوا تھا اور پائلٹ پتنی کے آرمی میں سلیکٹ ہوا ہوا تھا, رات کو کمرے میں گیس بھری اور اس سے ان کی موت ہو گئی. تب تیسرا بیٹا تمہارے پاس پڑ رہا ہے, اس کے لیے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ آداب ہے. اس پر پھر یہ ایک واقعہ ہو گیا, دوسرا واقعہ ایک ہو گیا ہمارے اظہر صاحب کے خاندان میں ہو گیا. وہ رات کو بچے سوئے تھے گرمی میں, تو اس گیس کے آگے سے جب چولہے نکال لیتے ہیں پھر ہینڈل رہ جاتا ہے, وہ لڑکے کا پیر ہینڈل کو لگا ہے کھل گیا, کمرہ گیس سے بھر گیا. دم گھٹنے پر یہ جاگے, جاگنے پر جو دیکھا تو گیس بھری ہوئی, اس نے دروازہ کھولا, اس کو خیال ہوا اگر میں پنکھا چلا دوں پٹے سے پنکھا تو یہ جلدی نکل جائے گی. وہاں اس نے جو پنکھے کے سوئچ آن کی اسپارک ہوا, شعلہ ہوا اور گیس کو آ لگی دھماکہ, دو آدمی جل گئے, دو آدمی شہید ہو گئے. تو پھر اس پر میں نے اپنے رسالہ غزالی میں مضمون لکھا پورا. آداب ہے یہ, لیکن تعداد کے نہ پابندی کرنے کی وجہ سے دنیا میں تجھے گناہ نہیں ہوگا, آخرت کا گناہ نہیں ہوگا, لیکن دنیا سے اتنا سخت خطرے سے دو چار ہو سکتا ہے تو. بلکہ اس کے بارے میں نے کہا کہ میں تو فتوے کے رخصت کو نہیں لکھتا ہوں کہ میں فتوے کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ یہ مفتی حضرات بتائیں کہ جب سردیوں میں چولہا آگے سے ہٹا دیا جائے تو اس ہینڈل کو نکال کر اور سنبھال کے رکھنا اگلی سردیوں تک کے لیے, یہ واجب ہے, وہ فرض اور واجب ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے زندگی کا کو اتنا خطرہ ہونے کا ہے. آپ نے نہیں ڈھکا جی, کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں ڈھکا ہے. ایک کیڑا ہوتا ہے سرخ رنگ کا, اڑتا بھی ہے, ہاں جی, لال بیگ اس کو کہتے ہیں, کاکروچ اس کو کہتے ہیں, آپ کے ہری پور کے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, لال بیگ ہری پور کے ان کو نہیں ہے نا, پرانی ان کو نہ کوئی ہوتا, 90 سال کا آدمی بتا دیتا اس کا نام. لال بیگ پہ تو وہ اردو کا نام ہے, وہ آیا ہے. ہاں جی, ہماری اس کی ان کو کیا نام تھا جی؟ چلے جی, ان کو بھی علاقے مختلف ہوتی ہے نا. ہمارا یہ منسرا کے اوپر کا علاقہ جو ہے نا, اس میں اس کو شہلولو کہتے تھے, شہلولو. آپ کے پرانے بزرگ کیا کہتے تھے؟ اس کی عادت ہوتی ہے کہ یہ جا کر ٹٹی کھاتا ہے, تو اس نے جا کر لیٹرین بھی کھلی ہوئی تھی, اس کے بھی احتیاط نہیں کی اس نے, ٹٹی کھائی اس نے ہیپاٹائٹس سی والے کی, ہاں جی, اور پھر جو ہے تو آیا جی روٹی کی ساری چیزوں پر پھر کر, یا اور قسم کے جراثیم, ہاں جی, سارے جراثیم کا فیض بخیر کر چلا گیا. سب اٹھ کر آپ ہاپ ہاپ کھا رہے ہیں مزے سے, ہاں جی, آداب کی پابندی نہیں کی ہے اور اتنی بیماریاں مبتلا ہوئے, آخر کی پکڑ نہیں ہوئی, لیکن آداب کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے میرے بھائی تو اتنی دنیا کی مسئلے میں مبتلا ہو. خیر, جی, ایمان کا تذکرہ کیا تو اب ایمان کے کچھ ہیں اعمال ایمانی ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ اعمال ایمانی ہیں. دیانت, امانت, غیرت, حیا, جرات, شجاعت, یہ اجزاء ایمانی ہیں. ہاں جی, یہ اجزاء ضروریہ ایمانیہ ہیں. تو یہ کہا کہ لا ایمانا لمن لا امانۃ لہ اور لا دینا لمن لا عہد لہ, عہد کی پابندی, یہ وہ ضروری اجزاء ایمان کے. تو ہمارے مدرسے کے محترم صاحب ہیں, تو یہ جو مدرسے والے بیٹھتے ہیں جب بھی آتے ہیں پشاور میں, تو میں کوئی نہ کوئی مصیبت ان کے ذمہ لگا دیتا ہوں. مولوی صاحب آیا, میں نے کہا مولوی صاحب توحید کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں؟ مولوی صاحب ہو گیا پریشان کہ توحید ہے, ایمان ایمان ہے. نہیں یار, یہ تو جدا الفاظ استعمال کیے گئے, توحید کا لفظ زیادہ استعمال کیا, شریعت نے ایمان کا لفظ زیادہ استعمال کیا, تو کچھ فرق تو نہیں, زیادہ الفاظ بولے ہیں. پریشان ہو گیا. تو میں نے کہا میں نہیں بتاتا ہوں تجھے, مدرسہ ہے تیرا محترم ہے, جا کر پورا مہینہ کام کرے گا, مہینے کے بعد آیا کرتے ہو, کتابیں حوالے سارے دیکھو گے, باقی اپنے مولوی صاحبان سے مشورہ کر کے پھر مجھے آ کے بتانا. کہ توحید تو ایمان کا بنیادی ستون ہے, چابی کا اگر بنیادی ڈنڈا نہ ہو تو دندانے کسی کام کے پھر نہیں ہوتے ہیں. دندانے تب قوت دکھاتے ہیں جب چابی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. توحید تو درمیانی ستون ہے, لیکن دیانت, امانت, حیا, ہاں جی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے ساتھ ضروری شاخیں ہیں اس کی. تو یہ کہا گیا لا ایمان علم اللہ امانت ہو لا دین علم اللہ عادل ہو, ہاں جی اب تو وہ شد المان الحیا نصف المان, حیا نصف ایمان ہے, پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے, جس میں امانت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں, اور جس کا وعدہ جس کے وعدے کی پابندی نہیں اس کا دین نہیں. ہاں جی تو اس میں شکر ہے کہ آگے علماء نے تشریح کی اس کی کہ جو آدمی مسلمان ہوتے ہوئے پھر بددیانتی کرتا ہے تو یہ اعتقادی کفر تو نہیں ہے لیکن عملی کفر ہے. جھوٹ بول کر کما رہا ہے تو یہ کیا اعلان کر رہا ہے کہ میں جھوٹ سے پل رہا ہوں, میں اللہ سے پل رہا ہوں, یہ بات تو نہیں کہہ رہا ہے. ہاں اس طرح جب بات کرو کہ دیکھو جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے تو کہتا ہاں جی آپ کی بات اچھی ہے جی صاحب جھوٹ بولنا ہے, پر کیا کریں آپ جو ہے تو دکانداری کرنی ہے کام کرنا ہے, اب اس میں جو ہے تو آدمی کیا کرے, چل نہیں سکتا ہے آدمی. بات آپ کی ٹھیک ہے, سچ والی بات ٹھیک ہے, اس پر سلبی ایمان نہیں ہوتا ہے, اس پر کفر کا نافذ ہو جائے, بیوی طلاق ہو جائے, دوبارہ کلمہ پڑھے, دوبارہ نکاح میں قتل کرے, یہ تو نہیں ہو جاتا, لیکن عملی کفر یہ ہے میرے بھائی. زیادہ وقت زیادہ بات کرنے کا بھی نہیں کرنا تھا اور وقت بھی زیادہ نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صبح توفیق دی. تو یہ جو میں نے کہا تھا کہ شیخ کے ذمہ سب سے پہلے ہے تو ایمان کی درستگی کی بات ہے, اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے صبح کی نماز کے بعد انشاءاللہ. ہاں جی تو ایسے سے تھوڑی سی بات کر لی کہ باپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کچھ ساتھی صبح کے وقت ان کی ملاقات ذرا سا میں نہ ہو سکے, تو اس وقت کچھ ضروری ضروری باتیں ہو جائیں. ہاں جی اور پھر اس کے لیے ایک بات اور کہہ دوں, وہ یہ ہے کہ یہ ایمان اندر آنے کے لیے تربیت کرنی ہے اپنی. ہاں جی لوہا ہے وہ پڑا ہوا ہے تو لوہا ہے ٹھیک ہے, لیکن اب اس کا پرزہ بنایا جاتا ہے اور انجن میں فٹ کیا جاتا ہے تو وہ 120 کلو میٹر کی رفتار کرتا ہے, کیونکہ تربیت کے دوران سے گزر گیا, پہلے خالی لوہا تھا. ہاں جی تو صرف تربیت کے بغیر ہم جو ہیں مسلمان یہ اس لوہے کی مثال ہے. تربیت ہے, ایک تربیت عام ہے, ایک تربیت تام ہے. تربیت عام تو ہے کہ سننا سنانا گھر بار ماں باپ سے گلی کوچے سے مسجد میں بیان سن لیا چاروں سے, اس سے ہم مسلمانوں کے فہرست میں نماز ہی پڑھ لیتے ہیں, گاڑی بھی رکھ لیے جی, یہ تربیت عام ہوئی ہے. لیکن جب مشکل باتیں آتی ہیں, زیادہ پیچیدہ بات آتی ہے, ہم سے رہ جاتی ہے. تو تربیت تام جو ہے تو ایک عقلی ہے, ایک قلبی ہے. عقلی جو ہے تو وہ تو پورے دین کے علم حاصل کرنا, لیکن یہ تربیت تام عقلی ہے, یہ قلبی نہیں ہے. قلبی تو پھر مجاہدات سے گزر کر وہ جو الفاظ و معنی تھے قرآن و حدیث کے, ان پر عمل اور ان کی حقیقت, ان پر جو ان کے اندر جو کیفیات بیان ہوئی ہیں, وہ ساری باطن میں پیدا ہونا جو ہے یہ تربیت ہے. تو کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ایمان اور تربیت ان دو موضوعات پر بات کریں گے, ٹھیک ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو اللہ بہت اجر دے کہ آپ اتنی تعداد میں اتنی خوشی سے تشریف لائے, ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تھی کہ ہمارے پاس آتا, یہ سب آپ اللہ کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایک قدم بھی اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے, بہت قدردان ہے. آپ ایک بارش آئیں گے اور دو بارش آئیں گے, آپ چل کر آئیں گے اللہ پاک دوڑ کر آئے گا. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ روئے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں, اگر قابل ہو تو کہ خاندان کے بادشاہ جو شان شوکت والے گزرے ایران میں اس طرح کی شان ہم دیتے ہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے. پہلا شعر کیا پڑھا تھا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اوہو اگر تجھے پتہ چل جائے فقیری کا راز, خیر کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز, خیر کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز, ورنہ اے مال فقیر سلطنت روم و شام. خیر کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز, ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام. اور یہ دلدہ بات ہے. پھر جو مزہ اللہ پاک نے رکھا ہے لطف, فائر رضا بدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ چشتیاں را درسما اینچنی لطف میں آیا کہ دردا نکاحان نے, کہ جب کلام اللہ کے تعلق والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے والا پڑھا جاتا ہے تو اہل چشت کو اتنا لطف آتا ہے اس میں تو دس شادیوں میں نہیں ہوتا ہے. قوائے نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ نے شادی نہیں کی, امیر خطر رحمۃ اللہ نے شادی نہیں کی. سبحان اللہ, کی چنی سرور میں آیا کہ دردا نکاح نے وہ دست نکاح میں نہیں آئی, اتنا لطف اس پہ ہوتا ہے. تو اس تعلق میں اللہ نے لطف رکھا ہے. چلے ایک واقعہ آپ کو سنا دیں پھر بس کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوڑا مبارک عطا فرمایا اور ہم نے فاروق رضی اللہ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب ایسے کرنی ہے اس تک یہ میرا جوڑا پہنچاؤ گے اور پھر اس سے کہو گے کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرے. تو گئے انہوں نے ڈھونڈا, پہلے ڈھونڈ نہیں پاتے تھے, کوئی پہچانتا نہیں تھا, اتنی فنا کی حالت تھی. تو کسی نے کہا کہ یہاں ایک آدمی ہے, پاگل آدمی ہے, دن کو جنگل میں ہوتا ہے اور شام کو جو ہے تو وہ آ جاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ہو. جب دیکھا تو جو اولیاء مبارک جناب رسول اللہ سے بیان کیا تھا وہی اولیاء تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا دیکھیں بھائی اس نام کے تو بہت سے لوگ ہوں گے, آپ کہیں اور جا کر ڈھونڈ لیں, پتہ نہیں میں ہوں کہ نہیں ہوں. انہوں نے کہا نہیں, جو علامتیں تھیں وہ سب آپ میں ہیں اور آپ کے لیے جوڑا دیا ہے, تو اس جوڑے کو جو ہے آپ امت کے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا اچھا. وہ ذرا دور گئے اور انہوں نے دعا شروع کی, مانگتے گئے مانگتے گئے مانگتے گئے مانگتے گئے. پھر دونوں حضرات نے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, ہم نے واپسی بھی کرنی ہے, لہٰذا آپ جوڑا پہنیں. تم نے کہا اگر آپ تھوڑا اور صبر کرتے تو میں اتنی دعا مانگتا کہ سب کی مغفرت ہو جاتی. جوڑا پہن کے آئے, جب آئے تو پھر انہوں نے اپنی گدڑی, فقر والی گدڑی جو تھی اس کو ایسے کھولا. جب کھولا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر دنیا فقر ظاہر ہوئی. تو انہوں نے آواز لگائی کہ ہے کوئی جو میری خلافت کو دو درم کے بدلے میں لے لے. تذکرۃ الاولیاء میں فیروز الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا. تو انہوں نے آگے سے اب ایسے کرنے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کوئی لینے کی چیز ہے جس کو کوئی دو درم میں لے؟ یہ تو پھینک دینے کی چیز ہے. خیر درجہ تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ کا ہی زیادہ تھا, اور خلافت راشدہ کا جو کام کر رہے تھے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا. لیکن دنیا فقر جو ہے اس کا اپنا ایک چسکا ہے, مزہ ہے, ذائقہ ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کی طرف چھوڑتا نہیں آتی. سبحان اللہ, ہائے کمبخت تو نے تی نہیں, تو ظاہر الفاظ معنی پر چلا ہے جو اس کے اندر کیفیت بیان ہوئی تھی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, کوئی شدت سے زیادہ سے محبت رکھنے والے, وہ تو کیفیت تھی, وہ تو قلب مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, وہ تو قلب کی طرف بصورت لہر آئی ہے اور پھر اندر جو ہے تو نور روشنی کی شکل میں جمی ہے, پھر جس کے پاس آئی ہے اسی نے محسوس کی ہے. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله الله نزل احسن حديث كتابا متشابها مثاني تخشى منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. بدن کے بال کھڑے ہوتے ہیں, پھر جس بدن اور دل نرم ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. تو یہ تو جس وقت کے تو جس وقت ذکر بچتا ہے بچتا ہے پھر پھیلتا ہے آجی, تو بس یہ بات پر بات یاد آتی ہے. ہمارے بڑے صاحب سے سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, جن سے تربیت ہمارے حضرت مولانا صاحب کی ہوئی ہے, تو ان کا شعر ان کا جب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے بیعت ہوا تو میرے دل میں اشعار کا فوارہ چھوٹ پڑا. پورا دیوان ہے ان کا, وہ اتنے بڑے عالم تھے, اس کی زبردست علمی باتیں بھی بھیجتے ہیں اور زبردست کہتی ہے. کہ جون کی وفات ہوئی بس ہوا ہے بس ہوئے, تو کہتے ہیں نام ان کا اور جاگ کے ساز پر, نام ان کا اور جاگ کے ساز پر ہر رگے جان ساز اللہ ہے. نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دورے جان. نام ان کا اور جان کے ساز پر, نام ان کا اور جان کے ساز پر ہر رگے جان ساز اللہ, ہر رگے جان ساز اللہ. اور رمضان میں ہمارا اعتکاف ہوتا ہے, جاری ذکر ہو رہا تھا, ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جاری جب ذکر شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے تو دل پر ایسا ہوا کہ مجھے ڈاکٹر کو مجھے پتہ چل گیا کہ اریتمیا ہو گیا ہے, ذکر کی حرکت میری بے قاعدہ ہو گئی. اور اریتمیا کے بعد مجھے ڈاکٹر کو مجھے پتہ تھا کہ اگلا قدم ہے کہ کارڈیک اریسٹ, دل کا رکنا, اور اگلا قدم ہے موت. لیکن ہم نے کہا کہ وہ پھر مزہ اتنا تھا کہ ہم نے کہا کہ اگر موت ہوتی ہے تو ہو جائے, کیا پرواہ ہے نا جی. کہ وہ جو اللہ ہو رہا تھا اس کا لطف اتنا تھا کہ ساری باتوں کو بطور ڈاکٹر جانتے ہوئے میں نے کہا کہ بس اگر یہ ہوتا ہے تو ہو جائے نا جی. لیکن یہ جو ہے یہ تو مزہ ہی کچھ اور ہے. عزیز سے بس کریں, ایک بات اور سنا دیں آپ جی. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کامل آدمی گزرے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے رویہ صدقہ کے ذریعے سے صدقہ کتب کا فرمان تھا ان کے بارے میں جی. تو اس میں ہمیں ایک کہانی سنایا کرتے تھے کہ اس پشاور شہر میں, وہ پرانے زمانے کی کہانی تھی, کوئی 100 سال پہلے کی, تو اس لیے وہ لوگ نہیں رہے, اگر ان کے نام بھی لوں تو غیبت نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا غلام کبریا اس کا نام تھا, اس کو ایک لڑکی پسند آ گئی تو ماں کے پیچھے پڑ پڑ گیا. تو ماں کو اندازہ ہوا ہے کہ تو بہت مالدار لوگ ہیں, یہ کہہ رہا ہے شادی کراؤ, بےزتی کرائے گا ہماری اور ہمارے لیے مشکلیں کھڑی کرے گا. اور یہ بس لڑکوں کو تو ایک جوش ہوتا ہے, شادی اس کی کرا دو کہیں, جوش ٹھنڈا ہو گیا تو بھول جائے گی اس سے, تو اس کی شادی کرا دو. شادی کرا دی. کافی دنوں کے بعد جو ہے تو اس سے پوچھا, پشاور شہر میں ہندکو بولی جاتی ہے, ہزارے سے تھوڑی مختلف ہے. ان کا غلام کی بریا جی اماں جی کہ اس بلا نو پلیں, اس بلا نو پلے. تو اس نے بہت معصومیت سے کہا, اماں جی وہ کوئی پلڑ والی شہر, اس کو جب حضرت نے بولا تو نعرہ مارا, اس لڑکے کا نعرہ کیا نعرہ تھا, جب نعرہ مارا گوا چھت کوڑا دیں. کہ اماں جی وہ کوئی پلڑ والی شہر, تجھ کو چاہوں میں تجھ سے مانگوں تجھ میں, ہاں جی تجھ سے مانگوں تجھی دعا کہ تبھی کچھ مل جائے. سو سوالوں سے یہی ہے ایک سوال اچھا ہے. تجھ سے مانگوں میں تجھی دعا کہ سبھی کچھ مل جائے, تجھ سے مانگوں میں تجھی دعا کہ سبھی کچھ مل جائے. سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے, سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ میں حضرت علی کے خلیفہ سے بصیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ, یہ کہتے ہیں میں انطاکیہ کے جہاد میں لڑ رہا تھا اور میرے ساتھ ایک جوان تھا, اتنے زور سے اتنی کوشش سے لڑ رہا تھا کہ آدمی کو حیرت ہو رہی تھی. تو میں نے کہا نوجوان ماشاءاللہ بڑی ہمت سے تو لڑ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ رات کو حور خواب میں دیکھی ہے, رات کو خواب میں حور دیکھی ہے اور اس کی وجہ سے یہ جذبہ طاری ہوا ہے. تو عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ نے کہا کہ جب حور کے لیے یہ ہے تو حور والے کے لیے کیا ہے؟ جب حور کے لیے یہ ہے تو حور والے کے لیے کیا ہے؟ جس کا عمل ہو بغیر اس کی جزا کچھ اور ہے, حور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر. حضرت شیخ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ ایک بدن کا روزہ ہے, ایک دل کا روزہ ہے, ایک روح کا روزہ ہے, ایک سر خاص کا روزہ ہے. اس کو پڑھے رمضان کہ روح کا روزہ یہ ہے کہ اس روزے کے دوران اس کو جنت کی نعمتوں کا بھی تصور نہ آئے, اس کے دوران اس کو جنت کی نعمتوں کا تصور نہ آئے, یہ روح کا روزہ ہے. جس کا عمل ہو غیر اس کی جزا کچھ اور ہے, حور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر. الحمدللہ رب العالمین, عاقبۃ المتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. یا اولی الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذی القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام, وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات, المسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الهم سهلا يا شيخ. يا الله یہاں کی حاضری کو قبول فرما. جتنے ساتھی اتنے محبت کے ساتھ آئے تیرے رضا کے لیے آئے اور اتنے شوق سے بیٹھے, یا اللہ ہمیں اتنے پسند آئے, تجھے کتنے پسند آئے ہوئے ہوں گے, یا اللہ سب کانے کو قبول فرما, سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال. یا اللہ کوئی پتنگ دست ہو تنگ دستی کو دور فرماتے ہیں، پریشان حال ہو پریشانی کو دور فرماتے ہیں، مشکلات میں گھر ہوا عافیت فرماتے ہیں، ساتھی بے روزگار ہیں اللہ روزگار نصیب فرماتے ہیں، کوئی بیمار ہوں گھر میں بیماری ہوں یا اللہ غیر شفا نصیب فرما دے، یا اللہ کوئی بے اولاد ہوں اولاد صالح نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری دنیا کے ہر منزل کو آسان فرما، آخرت کے ہر منزل کو آسان فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا اجتماع ہمارا جو ہے وہ 29 تاریخ کو، اگلا اجتماع جو ہے تو 28 بار آ رہا ہے۔